أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الألف والنون. ألف نون. Öyle ألف نون ki المعدودان sayılan, kabul edilen neyden? Min esbabi men'i sarfi. Gayr munsariflik sebeplerinden, sarftan men eden sebeplerden kabul edilen elif nun. Tamam. Evet. Öyle elif nun ki tüsemme, evet. Evet. Evet. Elif nun. Gayr munsariflik sebeplerinden sayılan elif nun. Evet. Tüsemme yani. İsimlendirilmiş oldu halde yani. Değil mi? O elif nun ki ne oldu halde? Tüsemme yani. Her ikisi isimlendirilmiş. Tüsemme yani. Yani tüsemme el elifü indel küfiyyin. Küfellere göre isimlendirilmiş. Ne diye isimlendirilmiş? Mezideteyni. Mezideteyn. Tamam mı? Zayit kılınmış. Zayit olan elif nun. لِأَنَّهُمَا niçin böyle isimlendiriliyor? لِأَنَّهُمَا evet isimlendiriliyor değil mi? Ne oldu halde elif nun? Tüsemme yani isimlendirilir olduğu halde mezideteyni elif nun mezideteyn diye isimlendirilen elif nun. Niçin? لِمَاذَا tüsemme yani mezideteyn? لِأَنَّهُمَا لِأَنَّهُمَا لِأَنَّ الْاَلِفَ وَالنُّونَ çünkü elif nun neydendir? مِنَ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ he? Zayid harflerdendir. الْيَوْمَ تَنْسَوْا harflerindendir yani. Tamam mı? Daha ve tüsemme yani yine isimlendirilen elif nun. Tamam mı? Ve tüsemme yani مُضَارِعَتَيْنِ elif nun مُضَارِعَتَيْن deniyor buna. Tamam mı? Kime göre? Endel Basriyi. Basralara göre de mudari'ateyn. Elif nun mezdeteyn, elif nun mudari'ateyn. Niçin? Eyvan. Yani kema tüsemme yani mezideteyn indel kufiyyi. Küferilere göre elif nun mezdeteyn diye isimlendirilir olduğu gibi Basriyine göre de elif nun mudari'ateyn diye isimlendiriliyor. Niçin? لِمُضَارَعَتِهِمَا لِمُشَابَهَةِ الْاَلِفِ وَالنُّنْ elif nun benzediği için neye? لِاَلِفَيِ تَنِيْتِ tenitin iki elifine benziyor. الْمَمْدُودَ وَالْمَقْصُورَ elif-i memdude ve elif-i maksureye benzediği için nerede benzediği için? Nerede benziyor? فِي مَنْعِ duhuli ta'i te'nithi te'nit ta'sının dahil olmasının men edilmesinde, engellenmesinde. Yani te'nit ta'sının dahil olmaması. Ne üzerine dahil olmaması? Aleyhima. Tamam mı? Aleyhima bu elif nun kendisinde bulunan isme. Tamam. Aleyhima. Yani bu elif nuna da ne yapmıyor? Elif nunun bulunduğu isme tenisası gelmiyor. Yani gayrimusarif illeti olduğunda yani uryanun, uryanetün onda oluyor da gayrimusarif olan kelimede ne yapmıyor? Müennesine tenisası gelmiyor. Mesela sekranu sekra, atşanu atşa, gadbanu gadba. Tamam. Yani kema enne ta tenifi tenis tası el mutaharrike harekeli tenis tası la tedhulu alel isim ellezî fîhî elifü tenîn he tenis elifi kendinde bulunan isme tenis tası dahil oluyor mu? Olmuyor. Değil mi? Niye? Çünkü iki tane tenis alametini yapmaz bir kelimede toplanamaz. Anlaşıldı? Peki aynı şekilde aynı şekilde la tedhulu alel ismi lezi fihi el elifu ven nun kendi elif nun bulunan isme de dahil olmuyor tenistası. Niye? Liyenne yelzemu o zaman lazım gelir içtimau ziyadeteyni fi ahiril kelime kelimenin ahirinde iki tane ziyadeliğin toplanması lazım geliyor. Hem tenistası hem de elif nun olmaz. Tamam, sekranı, sekranetün olmaz yani. Sekraneti oldu mu iki tane ziyadelik toplanmış oluyor. Dolayısıyla o zaman müşabihet ortadan kalkar ve o kelime ne olur? Munsarif olur. Yani müşabihet ortadan kalkar. Toplanırsa, yani ta da gelirse uryanetün gibi, su'danetün gibi, o zaman elifinde gelir, elifinden sonra tenis sahası gelirse artık müşabihet ortadan kalkıyor. Müşabihet ortadan kalktığından dolayı da feyansarifu zâlikel ismi, yani feyekünü munsarife. Uryanetün, uryanun, uryanetün. Tamam. Evet. Nokta. Velin nuhati, nahivciler için vardır. Ne vardır? Hilafun, ihtilaf vardır. Nerede ihtilaf vardır? Fi enne sebebiyete huma, fi enne sebebiyete el elifi ve nuni, elif nunun sebep olmasında. Neye sebep olmasında? Limen is sarfi gayri munsarifliye. Tamam mı? Gayri munsarifliye. Sebep olmasında ihtilaf vardır. Niçin elif nun gayri munsarifliye sebep oluyor? Tamam mı? Yani kevnül elifi ve nuni sebeben limen is sarfi, gayri munsarifliye sebep olması. Tamam mı? Yani velin nuhati, navciler için vardır. Hilafun, ihtilaf var. Nerede? Fi enne sebebiyete huma, elif nunun sebep olmasında. Ne için sebep olması? Limen asar. Yani fi kevni el elifi ve nuni sebeben limen asarfi. Elif nunun gayri munsarife sebep olmasında ihtilaf vardır. Tamam? İhtilaf var. Peki. İmmaya. Değil mi? İmmaya. İmma ve imma gelecek ileride. Tamam mı? Orada ibareyi de tahsil edeceğiz. İmmaya. Yani elif nun mezideteyn gayr-ı munsarif, elif nun gayr-ı munsariflikte sebeptir, değil mi? Niye sebeptir? İmmaya. Yani enne, yani kastediyor, şöyle yapalım, tevilini bir yapalım önce. Önce bir tevilini yapalım. Enne sebe, yani kastediyor ki enne sebebiyete huma, enne sebebiyete el elifi ve nuni lehu, yani limen assar, evet, elif nunun gayri munsarifliğe sebep olması neden dolayıdır? İmmaya kevnuhuma. Yani kevnuhuma. Kevnül elifi ve nuni. Elif nunun olmasıdır. Tamam? Ne olmasıdır? Nedir olmasıdır? Mezideteyni, her ikisinin mezit olmalarıdır. Elif de zait, nun da zait olmasıdır. Tamam mı? Kevnuhuma mezideteyni, mezit olmalarıdır. Evet. Ve kevnuhuma mezideteyni, mezit olmaları ve evet baba, ve baba Haliye biz hocam söylemişim de buradan baba. Haliye diye almışım. İmma ya kevnuhuma mezideteyni, tabii çünkü bu navicilere göre ihtilaf var. Yani sebep olması nedir? Ya şimdi küferler ne dediler? Mezittir. Değil mi? Basralılar dedi ki muzaraattır, müşabihettir. Ha, o zaman ne çıktı ortaya? Bunun gayrimunsarifliği niçindir? Mezit olmasından dolayıdır. Kevnuhuma, kevnül elif ve lami mezideteyni, evet, mezit olmalarıdır. Evet. Ve kevnuhuma eydan dur kardeşim. Kevnuhuma, yani olmalarıdır. Muttasifeteyn bi vasfı ziyade. Ziyadelik vasfıyla mevsuf olmasıdır. Daha ve kevnuhuma ve kevnuhuma eydan fer'iyyeteyni ala ma zideta aleyhi. Ve kevnuhuma evet. Hal yapmak değil de o şeye bağlayalım. İmma kevnuhuma mezleteyni, her ikisinin mezit olmasıdır. Yani Elif Nun'un ikisinin de mezit olmasıdır. Kendileri mezit. Daha nedir olmaları? Ve fer'iyye fer'iyyete huma ve Elif Nun'un fer'i olmalarıdır. Ve fer'iyyete huma. Tamam? Ve fer'iyyete huma her ikisinin fer'i olmalarıdır. İkisi mezidün aleyhe fer'i oldukları halde mezitte değil olmasıdır diye mana verebilir miyiz yani? Her ikisi mezidün aleyhe fer'i oldukları halde her ikisinin de mezitte değil olması. Evet. Bu şekilde mana verebilir miyiz yani? Evet, bir dakika şimdi. Velin nuhati khilafun fi enne sebebiyyetehuma limen assarfi. Gayrı munsarifliğe sebep olmalarında ihtilaf vardır. Değil mi? Evet. İhtilaf vardır. Nevcil arasında bunların sebebiyyeti, gayrı munsarifliğe sebep olması, sebep olmaları imma ya kevnuhuma olmalarıdır. Yani o kevnuhuma ne oluyor? Cümle olarak ennen haberi. İmma kevnuhuma elifinin olmasıdır. Mezideteyni mezit olmalarıdır. Kendilerinin mezit olmasıdır. Ve fer'iyyetuhuma onların fer'i olmaları ise lil mezide aleyhi. Mezide aleyhim fer'i, mezide aleyhi için fer'i oldukları halde. Ve fer'iyyetuhuma fer'i olmaları ise nedir? Kainetün lil mezide aleyhi. Mezid-i aleyh için fer'i oldukları halde mezid olmalarıdır. Mezid-i aleyhe yani dahil olduğu isime, dahil oldukları isim yani ziyade kılındıklarına fer'i oldukları halde mezid olmalarıdır. Ve imma müşabehetuhuma. Tamam mı? Orası düzelteceksin onu. Ve imma müşabehetuhuma veyahut da o Elif Nun'un benzemesidir. Ve imma müşabehetuhuma Elif Nun'un benzemesidir. Neye benzemesidir? Li elifeyi tenisi, tenisin iki elifine benzemesidir. Ve fer'iyyetuhuma, fer'iyetleri ise lima şabeheta lehu. Benzediği, yani benzediği şeyedir. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Yani fehine izin yekûnü oluyor. O zaman fer'iyyeyni yani. Bu elifin fer'i oluyorlar. Li elifeyi tenisi. Tenisin iki elifine fer'i oluyor. Şimdi mezdeteyn olduğu zaman da fer'iyyet ne için oluyor? Fer'iyet mezid-i aleyhe ait oluyor. Elif, tenis eliflerine benzediğinden dolayı gayr-ı musarifle sebep olduğunda neyin fer'i olmuş oluyor o zaman? O tenis elifine benzeyen ne? Evet. Fer'i olmuş oluyor. Yani benzeyen kelimeye. Evet. Neyse. Tenis eliflerinin fer'i olmuş oluyor. Tamam. Tenis elifine benzeyenin fer'i olmuş. Fehineydin yekûn. Bak yan tarafa. 26'ya bak. Yekûnü fer'iyyeyni li elifeyi tenisi. Tenis eliflerinin fer'i olmuş oluyor. Yani o müşabihetin. Tamam mı? Ona müşabih olanın fer'i olmuş oluyor. Yani müşebbibin fer'i olmuş oluyor yani. Tamam mı? Mezidareyni müşebbibin. Kendisine benzetildiğinin fer'i olmuş oluyor. Tenis elifinin fer'i olmuş oluyor yani. Tamam. Ve fer'iyyetuhuma, o zaman o Elif Nun'un fer'iyyeti ne için oluyor? Lima şabeheta, lima o şeye oluyor fer'iyyet diye, şabeheta, Elif Nun müşabih oldu lehu ona. Neye müşabih olduysa, neye benzetiliyor? Tenis elifine. Onun nesi olmuş oluyor? fer'i olmuş oluyor. Evet. Anlaşıldı. Yan tarafta da var bak. Öyle 65. Hocam. Tamam. Burayı ibare tahsil edin. Ve emma müşabe ve imma ya da ve imma ya da yani gayrimunsarifliğe sebep olması nedir? İmma müşabehetuhuma elif nunun benzetilmesidir. Benzemiş olmasıdır. Neye benzemesidir? Li elifeyi tenifi. Tenisin iki elifine benzemesidir. Şimdi naibciler arasında ihtilaf edildi. Gayrimunsarifliğe elif nunun sebep olması. Dedi ki Basralılar diyor ki el mani'u ezziyadetül müşebbehe benzetilen zahitliktir. Neye benzetilen? Li elifeyten. Tenis eliflerine benzetilen ziyadeliktir. Tamam. Peki. Küferler diyor ki sarftan men etmeye sebep olan nedir? Bizatihi ziyadeliğin kendisidir. O zaman elif nun mezide aleyhin fer'i veyahut da müşebbeh bihin fer'i olmuş oluyor yani. Tamam. Anlaşıldı. Ve racihu. Ve racihu. Racih olan görüş. Yani takdire şayet, kabul edilecek, tercih edilecek görüş. Ve racihu minel kavleyni huvel kavlu thani ellezi huve mezhebul basriyin. Basra mezhebinin görüşüdür. Tamam. Anlaşıldı. Evet hocam. Sümme bundan sonra innehuma innel elife ben nun elif nun inkâna eğer olurlarsa fismin isimde olurlarsa yani kastediyor bihi bununla yani bil ismi isim demekle kastediyor ma yukabilu sıfete sıfatın mukabilini kastediyor ma ol bir lafız ki isim ki yukabilu es sıfete sıfata mukabil olan yani lem yekün dâlikel isim sıfete. O isim sıfat değildir. İmran gibi, Süfyan gibi, Osman gibi. Kendisine sıfat manası olmayan. Yani sekran, atşan, gadban gibi. Sıfatı müşebbehe olmayanı kastediyor. Tamam mı? Evet. Fe innel ismel mukabile lil fi'li vel harfi. Çünkü fiile ve harfe mukabil olan isim. Feinnel isme isim öyle isim ki el mukabile mukabil olan lil fi'li vel harfi yani madelle ala ma'nen fi nefsi gayri mukterinin bi zamani zamanla ilişkisi olmayan kendi nefsindeki manaya delalet eden lafız isim ki bu ne oluyor fiil ve harfin mukabilindeki isim imma ya en la yedulle ala zatimma ya herhangi bir zata delalet etmez İmmaya en la yedülle İmmaya en la yedülle yani min sıfet ya onun sıfatı şanındandır. En la yedülle ala zatimma. Değil mi? Herhangi bir zata öyle bir zat ki luhiza ma'aha sıfetun min as-sıfati. Sıfatlardan bir sıfat, niteliklerden bir nitelik kendisiyle beraber mülahaza edilen bir zata delalet etmez. Ne gibi? Ke racülin ve ferasin. Racül ve feras gibi. Racülün manası, ferasin manası mülahaza edildiği zaman da herhangi bir sıfat ne yapılmıyor? Mülahaza edilmiyor. Sıfat mülahaza edilen bir zat değildir. Evveyata en yedülle. Delalet etmesi sıfatı şanındandır. Yani kendisiyle beraber sıfatlardan bir sıfat mülahaza edilen düşünülen bir zata delalet eder ki ahmera ve daribin ve madrubin gibi. Bak ahmer, darib, madrub bunlar da isimdir ama bunların manasında ne vardır? Sıfatlardan bir sıfatın mülahaza edilmesi vardır. Uhumret kendisinde bulunan, daribiyet kendisinde bulunan, madrubiyet kendisinde bulunan. Bak kırmızılık bir sıfattır. Daribiyet bir sıfattır. Madrubiyet bir sıfattır. Dövücü olmak, dövülmüş olmak, kırmızı olmak. Değil mi? Evet. Kırmızı olan, evet zat düşünülüyor. Ve o zat nasıl bir zattır? Kendisinde bir sıfat var. Kırmızılık vasfı var. Anlaşıldı? Fel evvelü birincisi, yani ma ma delle ala zatin, zatı delalet ediyor ama lem yulahav ma'ha sıfetün minha. Sıfatlardan bir sıfat mülahaza edilmeyen zatı delalet ediyor. Ne gibi? Ke racülin ve ferasi. Racül feras gibi. Bu nedir? Yüsemma ismen. Buna isim deniyor. Ve sani ikincisi, ya ikincisi ise, ikincisi neydi? Ma yedülle ala zatimma, ala zatimma luhiza ma'ha sıfetün minas sıfat. Sıfatlardan bir sıfat kendisiyle beraber mülahaza edilen, düşünülen, zata delalet eden isim, o ne diye isimlendiriliyor? Sıfeten. Ona sıfat. Gördün? İsim dedin mi? Harf ve fiilin mukabilinde olan demektir. Ama bazen de isim denir. Mukabilinde ne vardır? Mutlak isim, sıfat olan isim. Yani sıfat manası mülahaza edilmeyen, sıfat manası mülahaza edilen. Fel muradu bil ismi, burada isimle murat, Musannif Hazretleri dedi ya, inkana elifnün olurlarsa, fismin isimde olurlarsa dedi. He, burada isim ile murat nedir? Fel muradu, kastedilen bil ismi, isim ile öyle isim ki el mezkuri hâhuna, Musannif Hazretleri inkana fismin ibaresinde geçen, zikredilen isimle murat hüve hâzel ma'na, o mana. Hüve o, hâzel ma'na, işte bu manadır. Yani el ismu, el mukabilu lissıfeti. Sıfata mukabil olan isim. Çünkü elifnü zaten sıfatta da olsa, isimde de olsa isimdir. Ama birinde sıfat manası mülahaza ediliyor, bir tanesinde sıfat manası mülahaza edilmiyor. هذا المعنى işte bu manadır. Yani hangi manadır? El mukabilu lissıfeti. Sıfata mukabil olan isim. La değil kastedilen burada. El ismu şamilu lil ismi ve sıfeti. Hem isme hem de sıfata şamil olan isim değildir. Yani inkâna fismin isimde olursa, ister sıfat olsun ister mutlak ismi, hayır. İsimde. Yani sıfat olmayan da, sıfat manası mülahaza edilmeyenler de, yani kendilerinde nitelik manası bulunmayan, zata delalet eden kelimelerde, ki buna alemdir zaten, alemlerde olursa şart nedir? Alem olmasıdır, yani o ismin alem olması. Anlaşıldı? Evet hocam. Demek ki burada kastedilen ma yukabilu sıfete. Sıfata mukabil olan, sıfat olmayan isim. Sıfat olan isim değil, sıfat olmayan isim. Tamam. La değil, el ismu şamilu lil ismi ve sıfeti. Hem isme hem de sıfata şamil olan isim ne yapılmıyor? Kastedilmiş olmuyor. Tamam. Peki o zaman. Feşartuhu, onun şartı. Neyin şartı? Yani şartul elifi ben nuni, elif nunun şartı. Neredeki? Fî men'ihima, bunların men etmelerinde. Tamam mı? Bunlar men ediyorlar ismi. Nereden ismi men ediyor? Es-sarfe. Es-sarfe munsariflikte. Yani gayrı munsarifliğe. Es-sarfe munsarifliğe. Var mı? Min-es-sarfe. Tamam, min-es-sarfe. Tamam. Affen. Minas sarfi. Munsarif olmadan. Min kevnihi munsarife. Munsarif olmasından, ismi men etmesinde elif nunun şartı nedir? El alemiyyetu diyecek. Evet. Nokta. Şimdi orada bir dur bakalım. Feşartuhu dedi şimdi. Feşartuhuma demedi. Ve ifradu damiri. Zamirin müfret kılınması ne itibarladır? Bi itibari ennehuma bi'itibari ennel elife ve nune elif nun sebebun vahidun, bir sebeptir yani. Değil mi? Tek bir sebeptir ondan dolayı. Anlaşıldı? Evet hocam. Evet, hatta şöyle tevil edebiliriz. Feşartu. Şartu zâlikel ismi. Bu zamirini ne yaptı? İsme gönderdi. Şartü zâlikel ismi. O ismin şartı. Neredeki şartı? Fimtina'ihi minas sarfi. Munsariflikten men olmasındaki şartı. Kendisinde nun bulunan ismi. Min gayri munsarif olmasının şartı el alemiyetü alemiyettir. Alemiyettir tahkikan. Niçin alemiyet şart koşuluyor? Tahkikan, tahkikan yani tesbiten, sabit kılmak için. Neyi sabit kılmak? Li lüzumi ziyadetihima, li lüzumi ziyadetil elifi ben nun. Elif nunun zaitliğini gerekli kılmak için. Tamam. Ayrılmaz kılmak için yani. Şurada. Alemiyet oldu mu ne oluyor artık? Alemiyet oldu mu daha değişiklik olur mu? Olmaz. Ha, tahkikan tespit etme. Sabit kılmak. Neyi sabit kılmak? Liluzumi ziyadetihima. Onların zaitliğinin lazımiyetini, lüzumunu tahkik etmek için ev veyahut da ne diyebiliriz? Lüzum üzerine atfediyoruz. Liluzumi ziyadetihima. Zaitliğin gerekliliğini, zait olmasının, elifinin zait olma gerekliliğini sabit kılmak için veyahut da ne için alemiye şart koşuluyor? Liyemteni'a, mümteni olsun için. Ne mümteni olsun? Yani tahkikan sabit kılmak için neyi? Liyemteni'a ta'u, ta'nın duhulünün mümteni olmasını. Ta'nın dahil olmasının imkansızlığını gerçekleştirmek için. Yani elif'nin zait oldu mu? Alem de zait olduğu zaman da artık ne yapamaz? Tenis tası oraya dahil olamaz. Anlaşıldı o. Evet de liyemteni'a ettav. Ta'nın duhulünün imkansızlığını sabit kılmak için. Anlaşıldı? Yani tahkikan sabit kılmak için, gerçekleştirmek için neyi? Limtina'i duhulü ta'i, ta'nın dahil olmasının imkansızlığını. Ne üzerine? Aleyhima. Tamam mı? Elif'nin kendisinde bulunan alem isme ta'nın dahil olmasının imkansızlığı için alemiyet ne yapılmıştır? Şart koşulmuştur. Alemiyetin şart koşulmasının sebebini iki türlü açalım. Bir, ziyadeliğin lazımiyetini gerçekleştirmek için. Yani o ziyadelik de ayrılmaz. Alem oldu mu değişikliğe uğramaz. İki, alem olduğu zaman artık oraya ne yapamaz? Tenis tahtası dahil olamaz. Binaenaleyh ne olsun? Böylece ne olsun? Evet. Feyetehakkaka ve böylece tahakkuk eder. Tamam mı? Evet. Feyetehakkak. Yani ta'nın duhulu, da'nın duhulunu mümteni olsun, feyete hakkıkta. Böylece tahakkuk eder. Tamam mı? Evet. Veyahut da onu ne yaparsın? Fa'yı cevap yaparsın yani. İzâ kânül emru kedârlik, böylece alemiyet bulunduğunda feyete hakkaku, tahakkuk eder, gerçekleşmiş olur. Şibhuhuma, elifinin benzemesi, bir elifeyi tenifi, tenisin iki elifine benzemesi ne yapmış olur? Güçlenmiş, kuvvetlenmiş olur. Tamam. Öyle de olabilir. Değil mi? Veyahut da feliyete hakkı yani. Tahakkuk etsin için. Tamam mı? Alemiyet şart koşuldu. Ziyadeliğin gerekliliği sabit kılınsın ve ta'nın dahil olması mümteni olsun da feyete hakkaka. Tamam mı? Böylece ne olsun? Niyete hakkı. Yani tahakkuk etmiş olsun. Şibhuhuma, elifinin benzemesi. Neye benzemesi? Bir elifeyi tenisi, tenisin iki elifine benzemesi. Böylece ne yapsın? Tahakkuk etsin. Güçlenmiş olsun. Veyahut da İzâ kânel emru kezâlik. İş böyle olduğu zaman. Ne demek? Yani İzâ kâne el ismüllezî fîhî el elifu ven nûn. Kendi elif nun buna isim olduğu zaman da alemen alem olduğu zaman da feyete hakkaku tahakkuk eder şibhuma bi elifeyi tenis. Yani o zaman ne olur? Tenis eliflerine benzemesi güçlenmiş, kuvvetlenmiş olur. Niye? tenis sahasının dahil olması mümteni oluyor alem olduğunda. Tagayyurdan korunmuş oluyor, değişiklikten korunmuş oluyor. Böylece feyetehakkaku tahakkuk ediyor, gerçekleşmiş oluyor. Ne gerçekleşmiş oluyor? Şibhuhuma li elifeyi tenis. Tenisin iki elifine benzemesi ne oluyor? Kuvvetlenmiş oluyor. Anlaşıldı? Heh. Evet, orayı iki türlü okuyabilirsin yani. Heh. Değil mi? Feyetehakkaku, feyetehakkaku. Cevap yaparsan cümle olarak, o zaman feyetehakkaku olur. O illetin devamı olursa tahkikana yana atıf edersen, yani tahkikan lilüzum ziyadet ima evliyem teni'atta'u feyetehakkaku, liyetehakkaku yani. Böylece tahakkuk etsin için yani. Ha. Tamam mı? Böylece tahakkuk etsin. Olabilir yani. Evet. Şimdi o ta tabi ta'nın dahil olması mümteni olunca ne oluyor? Feyetehakkaku. Tahakkuk ediyor şibhuhuma elifinin benzemesi li elifeyi teneti, tenis eliflerine benzemesi güçlenmiş oluyor. Dolayısıyla da söyle tesir ediyor. Kelimenin gayrı munsarif olmasını sağlıyor. Ne gibi? Ke'imrane imran lafzı gibi. İmran. Bu isim tabi fası meksur olabilir ki İmranu cae İmranu raeytu İmrane merartu bi İmrane meftu olabilir değil mi? Meftuh da olabilir yani. Şaban Şaban Şaban değil mi? Şabanu faal fiili nedir? Meftuh. Şabanu cae Şabanu Raytu Şabane, Meratu bi Şabane. Mazmum da olabilir, Sufyan. Câe Sufyanu, Raytu Sufyane, Meratu bi Sufyane. Anlaşıldı? Hı. Evet. Ramazanu, Ramazanu, bu da. Değil mi? Adam Adem yaptılar Ramazan. Câe Ramazanu, râitu Ramazane, merâhtu bi Ramazane. Ramazan isimli adama uğradım. Ev veyahut da. Tamam. Tamam Allah. Tamam.